بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد تنادلنا كتاب شتو القواعد الفقهية كن قاعدة يا أربعيني ndani ya kitabu chetu hicho anasema Sheikh rahmatullahi alayhi kwenye kaida ya 40 wa kullu hukmin da'irun ma'illati wa hiya allati qad awjabat li shir'atihi kila hukmu ambayo inayokwenda sambamba na sababu yake tena ikawa ni ile ambayo iliwajibishwa kwenye sheria yake. Bimaana nini maana ya hii kaida? Hukumu inakwenda sambamba na sababu. Pakiwa sababu fulani hukumu inakuwepo, sababu ikitoka hukumu inatoka. Haya, kabla kuingia katika sharhu ya Sheikh rahmatullahi alaina wa alaihi, tuelewe kwamba kalimatu li'illa nini maana yake. Li'illa kwenye lugha ya Kiarabu ni ismun lima yataghayyaru shay'u bihusulihi, ni jina la kitu ambacho kinabadilisha kitu kingine kwa kupatikana chenyewe. Kitu fulani kikipatikana kikisababisha kitu kingine kubadilika, hiyo ndio inakuwa illa. Ama kwenye istilah الوصف الذي من أجله شرع الحكم العلة معناها الوصف الذي من أجله شرع الحكم ni sifa ambayo kwa ajili ya hiyo sifa kupatikana kwake hukumu ikawekwa. Hiyo ndio tunaita al-illa. Pana mtu anakuambia hicho kitu ni haramu kwa hikma gani? Fihi farqu baina al-hikma wal-illa. Kuna tofauti kati ya hikma pamoja na illa. Al-illa yajibu an takuna dhahiratan wa mudraka. Illa ni lazima iwe ni kitu ambacho kinaonekana na pia inawezekana kukidiriki. Ama al-hikma kad takunu khafija, lakini hikma inaweza kuwa ni yenye kufichikamana, haionekani. Mbili, al-illatu lil-hukmi illatun wahida. Kwenye hukumu ya kitu fulani inakuwa ni illa moja, sababu inakuwa ni moja tu, lakini hikma zinaweza zikawa nyingi, sawa na jinsi zitakavyokuwa zimemdhihirikia msomi. Kwa hiyo illa inaweza ikawa moja, lakini hikma, sasa kwa hikma gani hii hikma zikaja kuwa nyingi? Tunarudi sasa kwenye nukta yetu. Sheikh anasema yaani أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نهي بين قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إني قاعدة اللي ننولي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. حكم إن تشيزا إن زنغروكا إلا ياكي سبب ياكي كوباتيكانا كواكي نكوتو كوباتيكانا كواكي. Yaani kusema hukumu tuiweke pawe sababu ya hiyo hukumu kuwepo. Hiyo sababu ikiondoka, hukumu inaondoka. Idha wujidat al-illatu wujida al-hukmu. Illa ikipatikana pana kuwepo hukumu, tunaweka hukumu. Na hii sababu ipo, basi tunaweka hukumu. Tunaweka hukumu ya hicho kitu. Wa in intafati li illa, ile illa ikiondoka, intafa al-hukumu, hukumu pia inaondoka. Wa li illatu hiya allati shuri'a al-hukumu li ajliha. Illa ndiyo ambayo sheria, yani hukumu iliwekewa sheria kwa sababu ya hiyo hukumu, kwa sababu ya hiyo illa. Hukumu iliwekewa sheria kwa sababu ya illa. Tukiingia kwenye mifano, ndio mtu utakuja kuelewa zaidi. Mathalan, sababu ya pombe kuwa haramu ni kwa sababu inalewesha. Pombe inakuwa haramu kwa sababu inalewesha. Ikiwa ile sifa ya kulewesha itaondoka, vipi itakuwa ni haramu tena? Haitokuwa haramu kwa sababu ile illa imekwisha ondoka. Pepuni pako pombe hazileweshi. Hazileweshi pombe za kule pepuni, tofauti na za duniani. Kwa hiyo hapa inabidi tuwe makini sana. Na haya masala ya kusikana na al-hukmu, mtu ukisoma al-maqasid al-shari'iyya utaelewa mambo mengi sana zaidi kusikana na haya. Na ndio maana hauwezi ukatoa fatwa au kujibia masala kabla hujasoma al-maqasid al-shari'iyya. Utafanya maajabu mengi sana. Mengi sana utatufanya maajabu katika huyu ulimwengu. Ndio maana inabidi watu tuwe makini sana katika kukimbia kutoa fatwa au katika kujibu masala ambayo yanatushinda kiwango. Masala ambayo yanatushinda kiwango. Anasema Sheikh, wayadkhulu tahta هذه القاعدة مسائل كثيرة. ndani ya hii kaida ya kusema alhukmu yaduru ma'a li'illa wujudan wa adama, kuna masala mengi sana ambayo yanaingia ndani yake. Mengi sana masala yanaingia humu ndani. Minha, miongoni mwa hayo masala, anna almashaqqata علق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات بالصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة ونحوها من الأحكام. إذا وجدت المشقة حصلت التخفيفات المرتبة عليها. كما مشقة أزيت وكتندكيتو hukumu nyingi sana zinaambatana na haya mashaka, inakuja kupatikana hukumu za kuleta uhafifu, wepesi. Labda mathalan kwenye sala, kwenye zaka, kwenye swaumu, kwenye hija, kwenye umra na vinginevyo vyote katika ahkamu. Pindi tu patapatikana uzito, hasalati takhfifati almurattaba alaiha, panafika panapatikana wepesi ambao unaambatana na ibada hiyo. Tutoe mfano. Mtu ameswaumu akaenda safari, yuko ndani ya swaumu. Swaumu ikamkuia nzito, anafungua, anakula kwa sababu ya ule uzito ambao uko nao ndani ya swaumu, uzito wa safari. Kwa hiyo wujida alhukmu li'illati mawjuda, hukumu imepatikana kwa sababu yenye ipo, uzito aliopata ndani ya safari. Haya, uzito ukiondoka, basi ile hukumu inaondoka. Ukifika nyumbani umeshatoka safarini, unafanya nini? Unaendelea unaswaumu kwa sababu ile unaendelea unaswaumu kwa maana ile sababu imesababisha wewe usiswaumu ndani ya safari haipo. tunakwambia hukumu hiyo ya usafiri inakuondoka yako wewe. Wa idha udimat almashaqqatu udimat hadhihi alahkam, pindi mashaka uzito utakapokosekana, basi hizi hukumu pia zinafika zinafanya nini, zinakosekana na zenyewe pia zinafika zinaondoka. Zinafika zinaondoka. Sheikh anatuambia wa tafsilu almashaqqati ma'rufun fi kutub alfiqh. Upambanuzi wa kuhusikana na nukta hii ya almashaqqa ya uzito inajulikana sana katika vitabu vya mafuqaha. Kwenye vitabu vya mafuqaha, ukirudia kwenye vitabu vya fiqhu utapata kwa upana na marefu zaidi. Bimaana, mtu akisafiri anapunguza sala. Illatu qasri sala, illa ambayo imepelekea wewe ukaipunguza sala ni nini? Asafaru, ni safari. Al-illatu ya safar, ni safari. Illa ni safari, safari ndio sababu. Kumbe palipopatikana safari ikapatikana hukumu ya kupunguza sala. Alhukum yaduru ma illatihi wujudan, pamisha patikana safar ambayo ni illa, umepunguza sala. Hii illa ikiondoka, mtu umesharudi sasa, umetoka ndani ya safari, umefika nyumbani, ile sababu imeshaondoka, kumbe na ile hukumu ya kupunguza inaondoka, unasali kwa ukamilifu. Kwa nini? Lianna alhukma yaduru ma illatihi wujudan wa adama, kwa sababu hukumu inacheza pamoja na ila yake, kupatikana kwa hukumu na kukosekana kuna kwenda sambamba na ila. Mfano mwingine, tuupige mfano mwingine, najasatu thawbi, nguo inapata najis, nguo inapata najis. Wakati nguo itapoguswa na najisi, hii nguo tunaihukumu kwamba ni najisi. Nguo hii tunaihukumu kwamba ni najisi. Kwa nini? Kwa sababu najisi imekwisha anguka kwenye ile nguo. Hii najisi ikiondoka, tunasema kwamba hii nguo sio najisi tena, hii nguo ipo tahara. Kwa nini? Kwa sababu ile najisi imeshaondoka. Kwa hali yoyote ile ambayo najisi itakuwa imeondoka, sawa tuwe tumekusudia kuiondoa ama tukukusudia. Mathalan, nguo yako imepatwa na najisi, labda imepatwa na haja kubwa, ukawa umeiweka nje ikapigwa na mvua, ile najisi yote ikawa imeondoka, vipi? Tutasema nguo iko na najisi ama haina najisi? Tutasema haina najisi kwa sababu ile najisi imeshaondoka. Walhukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adama. Kumbe najisi madamu imeondoka, tunasema nini? Haina najisi. Kwa hiyo sisi tunatazama hukumu inakwenda sambamba na illa yake. Haya, akasema Sheikh wa min dhalika, miongoni mwa hayo at-taklifu. At-taklifu, kukalifishwa, mtu kuwa mukallafu. Neno taklifu maana yake albulughu wal aqlu, ni mtu kuwa na hizi sharti mbili. Mtu akiwa baligh, ambaye kisha baligh na akawa mwenye akili, huyo tunasema ni mukallafu. Hii taklifu ulika alayhi umurun kathira min alwujubi fil ibadat. Hii sifa ya taklifu imeambatana na mambo mengi sana katika ulazima wa ibada. Ibada nyingi, sala kusema iwe wajibu, lazima mtu awe mukallaf, awe ni baligh na awe na akili, sala inakuwa wajibu kwake. Hii sifa ya taklifu ikiondoka kwa mtu, tunamwambia hukumu ya ulazima inatoka kwako, sala sio wajibu kwako. Kwa nini? Lianna alhukma yaduru ma'a illatihi wujuban wa adama. Kadhalika sihhatul uqudi fil muamalat, kusihi kwa mafungamano kunako masala ya miamala. Masala ya miamala panahitajika taklif. Kadhalika wa wujubu alqiwad fil jinayat, kusimamisha haddi, kulipa kisasi katika masala ya jinaya, katika makosa hatari, panahitajika pia nini? Ataklif. Wa wujubi alhudud, hivyo hivyo kusimamisha haddi kwa mtu, panahitajika taklif. Waluqubati kulliha, na adhabu zote zinakwenda sambamba na taklif. Muallaka bitaklif, muallaqatun bitaklif. Hizi zote au haya yote tuliyoyataja yanaambatana na neno taklif, yanakwenda sambamba na taklif. Tathbutu biwujudihi, taklif ikipatikana basi hukumu hizo zinathibiti. Watantafi biadamihi, taklif ikikosekana na hukumu hiyo ya ujubu inatoka. Wakadhalika tamyiz, hivyo hivyo at-tamyiz, upambanuzi wa masala, upambanuzi wa ibada. Wal-aqlu, na akili. Wal-islam, na uislamu. Bimaana at-taklif, wal-tamyiz, wal-aqlu, wal-islamu. Hivi vitu vina hitajika kusema sisi tuweke hukumu ya ulazima wa kitu. Vikipatikana, hukumu ya ulazima inapatikana. Vikikosekana, hukumu ya ulazima pia inakosekana. Hukumu ya ulazima inakosekana. Kwa hiyo hivi vitu tulivyovitaja, at-taklif, at-tamyiz, al-aql, al-islam, shartun li sihhati jami' al-ibadat, ni sharti ya kusema ibada zote ziswihi. La tasihhu illa biha, ibada haiswihi mpaka hivyo vitu vipatikane. Kwa hiyo vikipatikana, hukumu ya kuswihi ibada inapatikana. Vikikosekana, hukumu ya kuswihi ibada inakosekana. Bal jami'u shuruti al-ahkami, bal sharti zote za hukmu, dakhilatun tahta hadha al-asli, vyote hivyo sharti zote za ahkam zinaingia chini ya hii kaida yetu. Pakipatikana sharti, basi hukmu inaanza kucheza. Sharti kikosekana, hukmu inakuwa haina nafasi. Hiyo ni kaida yetu ambayo ilikuwa ni ya 41. Allah akituafikisha katika darasa la kufuata, tutakuja kuona kaida ya 41 na kaida 42. Nilitaka na hiyo pia 41 tuisome, lakini inaambatana na ya 42. Kumbe pana haja tuzicheleweshe. Allah akituafikisha tutakuja kuzitazama. Na nadhani bila shaka tuko tunasogelea ukingoni wa kitabu ili tuweze kukikamilisha, kama Allah akipenda kutuwezesha kuweza kuchukua kingine, alhamdulillah. Kama atakuwa kutuwezesha, basi itakuwa ni makadara yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ndo mwisho wa darasa letu hili la leo. Allah atupatie ikhlas kwa yote ambayo tunayafanya, atupatie ilmu yenye manufaa, pia atupatie mwisho mwema. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.